Po tu ni utasun tarva patmusun. Utasun tarvan taskum vech asva patvala, vech gravirovka yaral, vech chebilovka yaral. Muk mer ujeral, jogovrtsis pomoy kovaka, chebilovka yaral, eseral, eneral, es patere, es hena patere, eli mer jogovrtsin pomoy kovaka hena patere zarkal. Amemin antrutsuneri motikana mak varshapetnenak dimal, khalakapetrelem dimal, tagi deputatinenak dimal, vech marzakan kichkak, tes tavamas finansieti goyutsun choni. Heto ich vor tsayramasay pogotsa. Te tsayramasay pogotsnerem banakitner inchavan, vat ven matsazneri tegeranam, ena pogotsnek ayrkuyrek het asfaltnanum, bas mer tegamasum, քոյեք չամս գոլ ցխամ գորած ոնտանը դիպի տակալ այս փողոց ասֆալտը պատված իլա ջինի լույսի մեն անունն է փոխվել ինչ էր անունը փողոցում անունը տուպիկ զավասկոյ տուպիկալա չտոլո տուպիկը ջունջան թեր զավասկոյ հետո ուշային մինգը տեր գապրելա մտան չդու քաննի թաղն շինալարա քոյեք գեգի քուսաջի ամենը մեսյանքը քուչամիննա դիվանդե ուտի ճամուն սկորը պոմիշ կարիմ չկա ջունի կուտած քամ մինչանի Սե սիրփելի եղտեղ չկա, այդ դուն սիրփի միջանի, ուղղ է մինալ։ Ձեր փողոց մակրող կա։ Ամեն մարդ իրան տան դեմը մակրում է։ Քայր ինչ մակրես, դերտեղ փոս հելած, ամեն մարդ ցուցակյան իրան տան դեմացը ինչ վերին ու մակրում, բայց հասցես հավաքարին այդ փողոցում չկա։ Ինչ քան ձրվաճի երկան հիատարը մարկած պատվալները, հենապատրելների բանն է, տա մեկի մարդ պիտի նորության իրան հետի հենապատենի, որ այս իրան ձրվաճի նորության տեռնավեր իրան պատվալները։ Իսկ երեխաները որտեղ են խաղում։ Խաղահարապարակ չկա, հարմարությունը լավ չի։ Ֆուտբոլ որտեղ եք խաղում։ Չեն խաղում։ Խաղալու տեղ չկա։ Քարեր է, փոսեր է։ Պատկերացրեք խաղում եք։ Եթե գնդակը գլորվի, միջի գլորը չի վերադառնում, գլորվում այլ չի վերադառնում։ Չէ՞ք չեմ տանում։ Որն ինչպես եք հասկացնում։ Սենց դինին, ծուսինք ա, խաղալու տեղ չկա։ Թե կոպտալա քրամեք տակ։ Իսկ դպրոց, երբ դպրոց եք գնում։ Գալոշ եք գնում։ Դա 7 խո խաղունի։ Սիս փողոցում ցալավա։ Ունեմ 7 երեխա, թալող բազմաերեխա տարնային։ Լող քարերա, ցխա, ահա որ ավելի փոքր։ Տաքսին հասնում է միջով այս փողոց։ Հասնում է, բայց զորա։ Ես 7 երեխանում երկու ու գնում են, նոմա կարն չու ուղարկում դպրոց։ Զունավն է չու կարում ուղարկեն, գոնե տաքսի էլ չկա։ Տեր գաբրիելյան 18 լող ցստի ահա որա։ Փողոցում կան որոշ հատվածներ, որ գոնե ինչ որ չափով վիճակը բավարար է։ Ռեկլամիշը ցմույն ախբերության լեսնա ցախ կորած դեղ վնդրելով նալեսնի մտրելի դպրոց հարաճի դպրոցը հիմա այդ ախբերն չկա կամ բարի դպրոցը քիչ ցախ կերտուն կորած կամ առաջի դպրոց կամ երկրորդ դպրոցը ձեր փողոցում սկոզի միշտ կանում յաշվալին ապտոս կամերալ պիտարի մի ես ինչպես ու դագյոլում ես ոզում եմ դակի քարտան քարենի քարտ ադե կանք մենք ուզում ենք մի հրաապարակ փոքր սարքեն որտեղ կառուցի նեն ու գլում են այդտեղ կա անկյունում տեղ կա անկյունում տեղ կա հարմար տեղ կա հարմար տեղ կա ու գուցե պես էլ կանի խոյե կնստեն լա հրաապարակին կարա ոչ միայն երեխաներ այլ նաև մեծերը օ բայց մաթի հաշվանդամներ Ղարաբաղի պատրաստի հաշվանդամներ առաջ երկրորդ կարգի ունեք ագի ծերեր գոնե դուսքյան դղլա իր այս ամիսական չայ միսական կոֆե ինպես էլ կոմա մակրոթո խմեն հիմա ամրան օրեր են հանգիստ անցկացնում տներում տներում չեմ կարողանում դուրս գալ դուրս գալու իմաստ կա կարող դուսքյան շփվես հարևաններից բայց դուրս չկա դուրս որտե՞ղ նստես հատի վիճակը դե այդտեղ խոցը 10% են հələ միտքի քանքան անձրևացի շենտերը տներան ինձ փոքրիկի մեջի կորած դուք ձեզ քաղաքի բնակիչ եք համարում յուղի որպես քաղաքի կոմիտեի նախագահ 4-րդ քաղաքի կոմիտեի նախագահ համարում կերգաբերան փողոցը ամենա վատ յուղ յուղի տան քաղաքի կարելի ասած նորմալ է այնա յուղը կարող ասված պատվազան քաղաքապետարանից որևէ ներկայացիչ եղել է թաղամասում ձեր բողոքները ներկայացրել եք եղել են փողոցում տեսել են այս վիճակը ինչ են ասում ավանեսյանն է Էդգարն եկալ ավանեսյան ներկար է ծրագրերի բաժնի պետ այո եկալա ես տրակտոր պիտար կուպիտվալի փետրյուսրալա նամակ Ինձրաց բայելավ ածատեր թաղամասը դրում եք հերթի քանի տարի չէ թող հերթը կասնի իրանք չի գիտի այսինքն 80 տարի է հերթը ձեզ չի հասնում հուսով չունի վեր կասնի ժողովրդի հուսը կորա թե այս թաղամասը կարող ադմոնել ասֆալտապատվի մի հարապալակին երեք քս բախվեր երբևէ փորձել եք թաղամասի մի քանի բնակիչներով որպես թաղկոմի նախագահ ընդունելության գնալ քաղաքապետի մոտ աբոնալայ ես եմ լալ միգեր 2 հարևան մատ քնիկ են հտալացել, որ կնոջ լեզուն պատասխանը էլի։ Քաղաքապետի քարտուղարուհին ասալացնա այդ մի հոգի մտնի քաղաքապետի մոտ։ Զորավ ես աբոր մտան կողքը քաղաքապետին խոստացալա։ Դե խոստացել քայ տարի, խոստացել է, բայց երբ խոստումը կարող է նաև 20-30 տարի տևել։ Չեմ ասում, չեմ ասում ժամկետը, բայց լինելու է, թա երբ է լինելու։ Կոնկրետ տարի չասա, ասա թե այսօր կամ վաղը կամ այսօրը։ Համարի ամիսի մեջ է սիրա մոտինում եմ քաղաքապետի մոտ ամեն ամիս ամսած լինելու է, լինելու է, լինելու է։ Միակ խոստանանություն ուրիշ բան չկա։ Խոստանում են եւս։ Այս վերջում ով է դեպուտատ են ընտրվել, մեր դեպուտատի մոտ են մտալ իրան կողքը նամակ։ Ով է ձեր ընտրատեղամասից ընտրված։ Վարամը։ Հայան Վարամի մոտ եմ քեցալ, հերախոս համարուն զանգել եմ, ասում եմ դե հեսալ նոր եմ ընտրվել, ասում կակրած նոր է ընտրվել, ընտրելու մոմենտը ոսկի սա երեք խոսքը տալիս, ընտրեք ես ամեն ինչ անելու եմ, թաղամասը տեխնայից է ինչ վիճակում է։ Կոնկրետ քիչ ոչ մի պատասխան տալ։ Միակ է թաղամասի դեպուտատ արել, որ թաղամասի մասի մի քիչ մտածել է սարալ, գալասյան ժանանա եղել։ Քամիների մոմենտները գրիշեք, ճիշտ դիմիջներ վեր տալան, եկալա, ի կանձած է սա։ Saka qıral, hərta qıral, joğurtin. Yesel ürəsində keçərəm, nəsil tələrim, su qaldı, sal vurra, astı, murçasın. Kanı yerə xaq eləni ayız tağamasın. Din danı çıxa var, çorçis paqas elə xayını. Lovino çıxım keçdim qorat, tantam elə bir çaq, qəraş qovuq tutun, ayrı xanır elə yolu elə məkin, çıxır elə məkin. Heç ayı çünkü qəyiz, hatı çaqam qaçam gölü. Məs xaqçam çənə, yerə xan elə xaqçam, haşvan tamları elə xaqçam. Vəridi Kastinirov, Saylaktinov tüsün kem kıl gübçü çekilen. Ha ha ra para gına gönemi kuçi sarkının seri hekı tüsken ha ha para ra para kom. Veş tak ammen martı ilan tanarı çi ha gani tüske hadi bana kadar aras. Eri kan çi ha gani. Tamzında kom hapum, patuhane apakine indi atum. Koyuğuy kastır. Ciye gizeri pofata. Mıştakan cürka. Mıştakan cürka. Ես համար խաղամասի վիճակը։ Ես ռաքարեր եմ տեսնում մայթա անջատված, ուրեմն ինչ որ աշխատանք կատարվել է։ Էդ լավ է, դա ընտրա, դա ավի խափալ։ Երուրիշ ոչ մի բան։ Thank you.